นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะพรหมนิมันตะนิกสูตรการเชื้อเชิญของพรหมว่าด้วยพระกับพรหมผู้มีทิฏฐิอันลามกมัชฌิมานิกายเล่มที่12ข้อที่551มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเจตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในการครั้งหนึ่งเราพักอยู่ณควงพญาไม้สาละคือต้นรังใหญ่ในป่าสุภควันใกล้เมืองอุกกัฏฐะภิกษุทั้งหลายในสมัยนั้นพระกับพรหมผู้มีทิฏฐิอันชั่วร้ายมีความเห็นอย่างนี้ว่าพรหมสภาวะพรหมสถานเช่นนี้เป็นของเที่ยงคือนิจจังเป็นของยั่งยืนเป็นของมีอยู่เสมอเป็นของอย่างเดียวตลอดกาลมีความไม่เคลื่อนเป็นธรรมดาคือเป็นของเที่ยงยั่งยืนมั่นคงแข็งแรงมีความไม่เคลื่อนเป็นธรรมดาพรหมสถานหรือสภาวะของพรหมเช่นนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติก็และไม่มีสภาวะอื่นที่เป็นนิสสรณะคือเครื่องออกไปจากทุกข์ยิ่งกว่าสภาวะของพรหมคือพรหมสภาวะนี้ยิ่งกว่าพรหมสถานนี้เป็นไม่มีดังนี้ภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลเรารู้ความปริวิตกแห่งใจของพระกับพรหมนั้นแล้วจึงละจากขวงไม้สาระไปปรากฏตัวในพรหมโลกชั่วเวลาที่บุรุษแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วคูเข้าเท่านั้นภิกษุทั้งหลายพระกับพรหมได้เห็นเราผู้มาแล้วจากที่ไกลจึงได้พูดกับเราว่าท่านผู้นิรทุกข์เชิญเข้ามาเถิดท่านผู้นิรทุกข์ท่านมาดีแล้วต่อนานๆทีท่านถึงจะมาในที่นี้ท่านผู้นิรทุกข์พรหมสภาวะนี้เป็นของเที่ยงเป็นของยั่งยืนมีอยู่เสมอเป็นของอย่างเดียวตลอดกาลมีความไม่เคลื่อนเป็นธรรมดาเพราะว่าสภาวะของพรหมหรือพรหมสถานนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่ชุติไม่อุบัติก็และไม่มีสภาวะอื่นที่จะเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ไปยิ่งกว่าสภาวะของพรหมอย่างนี้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อพระกับพรหมกล่าวกับเราอย่างนี้แล้วเราได้กล่าวกับเขาว่าพระกับพรหมผู้เจริญไปสู่อวิชชาเสียแล้วหนอพระกับพรหมผู้เจริญไปสู่อวิชชาเสียแล้วหนอคือข้อที่ท่านกล่าวสิ่งที่ไม่เที่ยงเลยว่าเป็นของเที่ยงกล่าวสิ่งที่ไม่ยั่งยืนเลยว่าเป็นของยั่งยืนกล่าวสิ่งที่ไม่มีอยู่เสมอว่าเป็นของมีอยู่เสมอกล่าวสิ่งที่ไม่เป็นของอย่างเดียวตลอดกาลว่าเป็นของอย่างเดียวตลอดกาลกล่าวสิ่งที่มีความเคลื่อนเป็นธรรมดาว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีความเคลื่อนเป็นธรรมดาและก็ที่กล่าว สิ่งที่เกิดที่แก่ที่ตายที่จุติที่อุบัติว่าเป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติและกล่าวเครื่องนำออกแห่งทุกข์อันยิ่งกว่าอันอื่นที่มีอยู่ว่าเป็นเครื่องนำออกแห่งทุกข์ที่ไม่มีดังนี้ภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลมารผู้ใจบาปได้เข้าสิงกายของพรหมปาริสัจฉะผู้หนึ่งแล้วมากล่าวกับเราว่าดูก่อนภิกษุอย่ารุกรานพักกับพรหมนี้เลยอย่ารุกรานพักกับพรหมนี้เลยท่านภิกษุเพราะว่าพระกับพรหมผู้นี้เป็นมหาพรหมเป็นใหญ่ปกครองคณะพรหมอันคณะพรหมทั้งหลายไม่ฝ่าฝืนได้โดยที่แท้ท่านเป็นผู้ดูทั่วไปยังสรรพสัตว์ให้เป็นไปในอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างโลกเนรมิตโลกเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้แต่งสัตว์เป็นผู้ใช้อำนาจเป็นบิดาของเหล่าสัตว์ที่เกิดแล้วและกำลังจะเกิดท่านภิกษุสมณะและพราหมณ์พวกก่อนท่านเป็นผู้ติเตียนดินเกลียดดินเป็นผู้ติเตียนน้ำเกลียดน้ำเป็นผู้ติเตียนไฟเกลียดไฟเป็นผู้ติเตียนลมเกลียดลมเป็นผู้ติเตียนสัตว์เกลียดสัตว์เป็นผู้ติเตียนเทวดาเกลียดเทวดาเป็นผู้ติเตียนประชาบดีเกลียดประชาบดีเป็นผู้ติเตียนพรหมเกลียดพรหมในโลกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสมณะและพราหมณ์เหล่านั้นเมื่อกายแตกตายไปก็ต้องไปเกิดในภพอันต่ำท่านภิกษุเอ๋ยส่วนสมณะพราหมณ์พวกก่อนท่านที่เป็นผู้สรรเสริญดินชมเชยดินเป็นผู้สรรเสริญน้ำชมเชยน้ำเป็นผู้สรรเสริญไฟชมเชยไฟเป็นผู้สรรเสริญเพลิดเพลินในลมชมเชยลมเป็นผู้สรรเสริญเพลิดเพลินในสัตว์เป็นผู้สรรเสริญเพลิดเพลินในเทวดาเป็นผู้สรรเสริญประชาบดีชมเชยประชาบดีเป็นผู้สรรเสริญพรหมชมเชยพรหมสมณะพราหมณ์เหล่านั้นเมื่อกายแตกตายไปก็ไปเกิดในกายที่ประณีตท่านภิกษุเอ๋ยเพราะเหตุนั้นเราจึงขอบอกกับท่านอย่างนี้ว่าท่านผู้นิรทุกข์เชิญเถิดท่านจงทำตามคำที่พรหมบอกแก่ท่านเท่านั้นท่านจงอย่าฝ่าฝืนคำของพรหมเลยท่านภิกษุถ้าท่านจักฝ่าฝืนคำของพรหมโทษจะมีแก่ท่านนะเปรียบเหมือนบุรุษเอาท่อนไม้ตีไล่สิริที่มาหาหรือเปรียบเหมือนบุรุษผู้จะตกเหวที่ลึกชักมือและเท้าให้ห่างเป็นดินเสียเถิดท่านผู้นิรทุกข์เชิญเถิดท่านจงทำตามคำที่พรหมบอกแก่ท่านเท่านั้นท่านจงอย่าฝ่าฝืนคำของพรหมเลยท่านภิกษุท่านย่อมเห็นพรหมบริษัทประชุมกันแล้วไม่ใช่หรือดังนี้ภิกษุทั้งหลายมารผู้ใจบาปนั้นย่อมเปรียบเทียบเรากับพรหมบริษัทดังนี้แหละภิกษุทั้งหลายก็เมื่อมารกล่าวอย่างนี้แล้วเราได้กล่าวกับมารผู้ใจบาปนั้นว่าแน่มารเราย่อมรู้จักท่านท่านอย่าเข้าใจว่าพระสมณะอย่างเราไม่รู้จักท่านนะแน่มารท่านเป็นมารพรหมก็ดีพวกพรหมบริษัทก็ดีพวกพรหมบริษัทฉากก็ดีทั้งหมดนั่นแหละอยู่ในมือของท่านตกอยู่ในอำนาจของท่านและท่านมีความดำริว่าแม้สมณะก็ต้องอยู่ในมือของท่านตกอยู่ในอำนาจของท่าน ก็แต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในมือของท่านไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจของท่านนะภิกษุทั้งหลายก็เมื่อเรากล่าวอย่างนี้แล้วพระกับพรหมได้กล่าวขึ้นว่าท่านผู้นิรทุกข์ก็เรากล่าวสิ่งที่เที่ยงนั่นแหละว่าเที่ยงเรากล่าวสิ่งที่มั่นคงนั่นแหละว่ามั่นคงกล่าวสิ่งที่ยั่งยืนนั่นแหละว่ายั่งยืนเราย่อมกล่าวสิ่งที่แข็งแรงนั่นแหละว่าแข็งแรงเราย่อมกล่าวสิ่งที่ไม่มีความเคลื่อนเป็นธรรมดานั่นแหละว่าไม่มีความเคลื่อนเป็นธรรมดาก็แหละสัตว์ย่อมไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติในพรหมสถานคือสภาวะแห่งพรหมันใดเรากล่าวสภาวะแห่งพรหมนั่นแหละว่าสภาวะแห่งพรหมนี้เป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติและกล่าวเหตุที่ออกไปจากทุกข์อย่างอื่นยิ่งไปกว่าว่าไม่มีเหตุที่ไปออกจากทุกข์อย่างอื่นไม่มีท่านภิกษุสมณะและพราหมณ์พวกที่มีมาก่อนท่านได้มีแล้วในโลกอายุทั้งสิ้นของท่านเท่าไรกรรมที่ทำด้วยตบะของท่านก็มีเท่านั้นสมณะและพราหมณ์เหล่านั้นแหละพึงรู้ซึ่งเหตุเป็นที่ออกไปจากทุกข์อย่างอื่นยิ่งกว่าอยู่ว่าเหตุเป็นที่ออกไปจากทุกข์ยิ่งกว่ามีอยู่หรือพึงรู้ซึ่งเหตุเป็นที่ออกไปจากทุกข์อย่างอื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีอยู่ว่าเหตุเป็นที่ออกไปจากทุกข์อย่างอื่นเหล่านั้นไม่มีอยู่ท่านภิกษุเพราะเหตุไรเราจึงกล่าวกับท่านอย่างนั้นเพราะว่าท่านจะไม่เห็นเหตุเป็นเครื่องออกไปจากทุกข์อย่างอื่นที่ยิ่งกว่านี้เลยและท่านจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความลำบากครับแค้นเสียเปล่าอย่างเดียวเท่านั้นท่านภิกษุถ้าแลท่านจะกลืนกินแผ่นดินได้ไซท่านก็จะชื่อว่าเป็นผู้นอนใกล้เรานอนในที่อยู่ของเราเราพึงได้ตามประสงค์เราพึงห้ามได้และถ้าท่านจะกลืนกินน้ำไฟและลมเหล่าสัตว์เทวดาประชาบดีหรือพรหมได้ไซท่านก็จะชื่อว่าเป็นผู้นอนใกล้เรานอนในที่อยู่ของเราเราพึงทำได้ตามประสงค์เราพึงห้ามได้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเราได้กล่าวกับผมนั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนพรหมแม้เราแลย่อมรู้เหตุนี้ถ้าเราจะกลืนกินแผ่นดินได้ไซเราก็จะชื่อว่าเป็นผู้นอนใกล้ท่านนอนในที่อยู่ของท่านท่านพึงทำได้ตามประสงค์ท่านพึงห้ามได้และถ้าเราจะกลืนกินน้ำไฟลมเล่าสัตว์เทวดาประชาบดีหรือพรหมทั้งหลายเหล่านั้นได้ใช้เราก็จะชื่อว่าเป็นผู้นอนใกล้ท่านนอนในที่อยู่ของท่านท่านพึงทำได้ตามประสงค์ท่านพึงห้ามได้ดูก่อนพรหมใช่แต่เท่านั้นเราย่อมรู้ความสำเร็จและย่อมรู้อนุภาพของท่านว่าพระกับพรหมมีฤทธิ์มากอย่างนี้พระกับพรหมมีอนุภาพมากอย่างนี้พระกับพรหมมีศักดิ์มากอย่างนี้ในที่นั้นพระกับพรหมได้ถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านผู้นิรทุกข์ก็ท่านย่อมรู้ความสำเร็จและย่อมรู้อนุภาพของเราว่าพระกับพรหมมีฤทธิ์มากอย่างนี้พระกับพรหมมีอนุภาพมากอย่างนี้พระกับพรหมมีศักดิ์มากอย่างนี้ได้อย่างไรในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบด้วยคำที่ผูกเป็นคำกาบคือเป็นคาถาว่า เรากล่าวดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ย่อมโคจรส่องทิศให้สว่างอยู่เท่าใดอำนาจของท่านย่อมเป็นไปในพันจักรวาลเท่านั้นท่านย่อมรู้จักสัตว์ที่เลวและสัตว์ที่ประณีตรู้จักสัตว์ที่มีราคะและสัตว์ที่ไม่มีราคะรู้จักจักรวาลนี้และจักรวาลอื่นและรู้จักความมาและความไปของสัตว์ทั้งหลายดังนี้ปกรมเราย่อมรู้ความสำเร็จและย่อมรู้อนุภาพของท่านอย่างนี้ว่าปกรมมีฤทธิ์มากอย่างนี้ปกรมมีอนุภาพมากอย่างนี้ปกรมมีศักดิ์มากอย่างนี้ดูก่อนพรหมแต่ว่ากายสามอย่างอย่างอื่นนั้นมีอยู่ท่านยังไม่รู้ไม่เห็นในกายสามอย่างนั้นแต่เราย่อมรู้ย่อมเห็นกายเหล่านั้นดูก่อนพรหมกายของพรหมชื่ออาภัสสระก็มีอยู่ท่านเคลื่อนแล้วจากที่ใดมาอุบัติแล้วในที่นี้ท่านมีสติหลงลืมไปเพราะความอยู่อาศัยนานนักประเหตุนั้นท่านจึงไม่รู้ไม่เห็นกายอาภัสสระพรหมนั้นแต่เราย่อมรู้ย่อมเห็นกายนั้นดูก่อนพรหมเราเป็นผู้ไม่สม่ำเสมอกับท่านด้วยความรู้ยิ่งแม้อย่างนี้ความที่เราเป็นผู้ต่ำกว่าท่านจะมีแต่ที่ไหนโดยที่แท้เรานี่แหละเป็นผู้สูงยิ่งกว่าท่านดูก่อนพรหมกายของพรหมชื่อสุภกินหะกายของพรหมชื่อเวหัพพละก็มีอยู่ท่านย่อมไม่รู้ย่อมไม่เห็นกายของพรหมนั้นเราย่อมรู้ย่อมเห็นกายของพรหมนั้นดูก่อนพรหมเราเป็นผู้ไม่สม่ำเสมอกับท่านด้วยความรู้ยิ่งแม้อย่างนี้ความที่เราเป็นผู้ต่ำกว่าท่านจะมีแต่ที่ไหนโดยที่แท้เรานี่แหละเป็นผู้สูงกว่าท่านดูก่อนพรหมเรารู้จากดินนั่นแหละโดยความเป็นดินรู้จากนิพพานอันสัตว์เสวยไม่ได้โดยความที่ดินเป็นดินแล้วไม่เป็นดินไม่ได้มีแล้วในดินไม่ได้มีแล้วแต่ดินไม่ได้มีแล้วว่าดินของเราไม่ได้กล่าวเฉพาะดินดูก่อนพรหมเราไม่สม่ำเสมอกับท่านด้วยความรู้อย่างยิ่งแม้อย่างนี้ความที่เราเป็นผู้ต่ำกว่าท่านจะมีแต่ที่ไหนโดยที่แท้เรานี่แหละเป็นผู้สูงกว่าท่านดูก่อนพรหมเรารู้จากน้ำเรารู้จากไฟเรารู้จักลมเรารู้จักเหล่าสัตว์เรารู้จักพวกเทวดารู้จักประชาบดีรู้จักพรหมรู้จักพวกอาภัสสระพรหมรู้จักพวกสุภากินะพรหมเรารู้จักพวกเวหัพพละพรหมเรารู้จักอภิภูพรหมเรารู้จักสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นสิ่งทั้งปวงรู้จากนิพพานอันสัตว์เสวยไม่ได้โดยความเป็นสิ่งทั้งปวงเราไม่เป็นสิ่งทั้งปวงเราไม่ได้มีแล้วในสิ่งทั้งปวงไม่ได้มีแล้วแต่สิ่งทั้งปวงไม่ได้มีแล้วว่าสิ่งทั้งปวงของเราไม่ได้กล่าวเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งทั้งปวงดูก่อนพรหมเราเป็นผู้ไม่สม่ำเสมอกับท่านด้วยความรู้ยิ่งแม้อย่างนี้ความที่เราเป็นผู้ต่ำกว่าท่านจะมีแต่ที่ไหนโดยที่แท้เรานี่แหละเป็นผู้สูงกว่าท่านก็ในที่นั้นพระกรมได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคว่าท่านผู้นี้หรือทุกถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะการที่ท่านรู้นิพพานที่สัตว์เสวยไม่ไ ดยความที่สิ่งทั้งปวงเป็นสิ่งทั้งปวงถ้อยคำของท่านอย่าได้ว่างเสียเลยอย่าได้เปล่าเสียเลยพระผู้มีพระภาคได้กล่าวว่านิพพานอันผู้บรรลุพึงรู้แจ้งได้เป็นอนิทัศนะคือไม่เห็นได้ด้วยจักษุวิญญาณเป็นอนันตะคือไม่มีที่สุดหรือหายไปจากความเกิดขึ้นและความเสื่อมมีรัศมีในที่ทั้งปวงอันสัตว์เสวยไม่ได้โดยความที่ดินเป็นดินโดยความที่น้ำเป็นน้ำโดยความที่ไฟเป็นไฟโดยความที่ลมเป็นลมโดยความที่เหล่าสัตว์เป็นเหล่าสัตว์โดยความที่เทวดาเป็นเทวดาโดยความที่ประชาบดีเป็นประชาบดีโดยความที่พรหมเป็นพรหมโดยความที่อาภัสรพรหมเป็นอาภัสรพรหมโดยความที่สุภกินหพรหมเป็นสุภกินหพรหมโดยความที่เวหพลพรหมเป็นเวหพลพรหมโดยความที่อภิภูพรหมเป็นอภิภูพรหมโดยความที่สิ่งทั้งปวงเป็นสิ่งทั้งปวงดังนี้พระกับพรหมได้กล่าวกับเราว่าท่านผู้นี้หรือทุกข์ถ้าเป็นเช่นนั้นแลเพราะท่านรู้นิพพานที่สัตว์เสวยไม่ได้โดยความที่สิ่งทั้งปวงเป็นสิ่งทั้งปวงถ้อยคำของท่านอย่าได้ว่างเสียเลยอย่าได้เป็นเปล่าเสียเลยเอาละท่านผู้นิรทุกข์ถ้าเช่นนั้นในบัดนี้เราจะอันตรธานหายไปจากท่านเราได้กล่าวกับพระกับพรหมว่าดูก่อนพรหมถ้าเช่นนั้นบัดนี้ถ้าท่านจะหายไปได้ก็จงหายไปเถิดเราจะหาท่านภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลพระกับพรหมจึงกล่าวว่าเราจะหายตัวไปจากพระสมณโคดมเราจะหายตัวไปจากพระสมณโคดมแต่พระสมณโคดมจะไม่อาจหายตัวไปจากเราได้โดยแท้ภิกษุทั้งหลายก็เมื่อพระกับพรหมกล่าวอย่างนี้แล้วเราได้กล่าวขึ้นว่าพระกับพรหมถ้าเช่นนั้นในบัดนี้เราจะหายตัวไปจากท่านท่านผู้นี้หรือทุกถ้าเช่นนั้นในบัดนี้ถ้าท่านอาจก็จงหายไปเถิดภิกษุทั้งหลายในลำดับนั้นเราจึงได้บันดาลอิทาภิสังขารให้เป็นเหมือนอย่างนั้นด้วยเหตุเพียงเท่านี้พรหมก็ดีพวกพรหมบริษัทก็ดีพวกพรหมปาริสัจฉาก็ดีย่อมได้ยินเสียงเราแต่ไม่ได้เห็นตัวเราดังนี้เราหายไปแล้วและได้กล่าวคาถานี้ขึ้นว่าเราเห็นภายในภพและเห็นภพของสัตว์ผู้แสวงหาที่ปราศจากภพแล้วไม่กล่าวยกย่องภพอะไรอะไรเลยทั้งไม่ยังนันทิคือความเพลินให้เกิดขึ้นด้วยภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลพวกพรหมก็ดีพรหมบริษัทก็ดีพวกพรหมปาริสัจฉาก็ดีได้มีความแปลกประหลาดอัศจรรย์ใจเกิดขึ้นว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยน่าอัศจรรย์จริงน่าแปลกประหลาดหนอพระสมณโคดมมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็ก่อนแต่นี้พวกเราไม่ได้เห็นไม่ได้ยินสมณะหรือพราหมณ์อื่นที่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเหมือนพระสมณโคดมนี้ผู้ออกบวชจากสากยตระกูลถอนซึ่งพบพร้อมทั้งรากแห่งหมู่สัตว์ผู้รื่นรมยินดีในพบเมาในพบอยู่ภิกษุทั้งหลายก็ในครั้งนั้นมารผู้ใจบาปได้เข้าสิงกายของพรหมปาริสัจฉะผู้หนึ่งแล้วกล่าวกับเราอย่างนี้ว่าท่านภิกษุถ้าท่านรู้จักอย่างนี้ตรัสรู้อย่างนี้ก็อย่าแนะนำอย่าแสดงธรรม อย่าทำความยินดีกับพวกสาวกและพวกบรรพชิตเลยท่านภิกษุสมณะและพราหมณ์พวกก่อนท่านผู้ปฏิญญาว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกสมณะและพราหมณ์พวกนั้นแนะนำแสดงธรรมทำความยินดีกับพวกสาวกและพวกบรรพชิตครั้นกายแตกตายไปก็ไปเกิดในภพต่ำส่วนสมณะและพราหมณ์พวกก่อนท่านผู้ปฏิญญาว่าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกสมณะและพราหมณ์พวกนั้นไม่แนะนำไม่แสดงธรรมไม่ทำความยินดีกับพวกสาวกบรรพชิตครั้นกายแตกขาดตายไปก็ไปเกิดในภพที่มีกายประณีตท่านภิกษุเพราะฉะนั้นเราจึงบอกกับท่านอย่างนี้ว่าเชิญท่านเป็นผู้มักน้อยตามประกอบความอยู่สบายในชาตินี้อยู่เถิดเพราะการไม่บอกเป็นความดีท่านอย่าสั่งสอนสัตว์อื่นๆเลยในที่นั้นเราได้กล่าวกับมารอย่างนี้ว่าดูก่อนมารผู้ใจบาปเรารู้จากท่านท่านอย่าเข้าใจว่าพระสมณะเช่นเราไม่รู้จากท่านท่านเป็นมารท่านหามีความอนุเคราะห์ด้วยจิตเกื้อกูลไม่จึงกล่าวกับเราอย่างนี้ท่านไม่มีความอนุเคราะห์ด้วยจิตเกื้อกูลจึงกล่าวกับเราอย่างนี้เพราะท่านมีความดำริว่าพระสมณะโคดมจะแสดงธรรมแก่ชนเหล่าใดชนเหล่านั้นจะล่วงวิสัยของมารไปได้ก็พวกสมณะและพราหมณ์ที่ท่านกล่าวถึงนั้นไม่ได้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ปฏิญญาว่าตัวเองเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้ามารผู้ใจบาปเรานี่แหละเป็นสัมมาสัมพุทธะและย่อมปฏิญญาตัวเองว่าเราเป็นสัมมาสัมพุทธะมารผู้ใจบาปตถาคตแม้เมื่อแสดงธรรมแก่พวกสาวกก็เป็นเช่นนั้นแม้เมื่อไม่แสดงธรรมแก่พวกสาวกก็เป็นเช่นนั้นตถาคตแม้เมื่อแนะนำพวกสาวกก็เป็นเช่นนั้นแม้เมื่อไม่แนะนำพวกสาวกก็เป็นเช่นนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอาสวะเหล่าใดอันให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์มีความเกิดความแก่และความตายต่อไปอาสวะเหล่านั้นตถาคตละเสียได้แล้วมีรากเหง้าอันถอนขึ้นแล้วทำให้ไม่มีที่ตั้งดังต้นตาลที่มียอดอันถูกตัดเสียแล้วไม่อาจจะให้เกิดงอกงามขึ้นอีกต่อไปได้ฉะนั้นก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้โดยมารไม่ได้เรียกร้องและโดยพรหมเชื้อเชิญดังนี้เพราะเหตุนั้นไวยากรณ์ภาษิตนี้จึงมีชื่อว่าพรหมนิมันตนิกสูตรคืออันพรหมเชื้อเชิญดังนี้แหละพรหมนิมันตนิกสูตรจบฟังธรรมคำพุทธะ